राम हरे राम राम राम हरे हरे। जो भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए वो प्रयास क्या क्या है, तो दोनों जानते हैं कि ये भौतिक इंद्रिय जनक सुख सब कृत्रिम है, वो वास्तविक सुख नहीं है, और इसलिए आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। तो वास्तव में मायावादी और वैष्णव तो दोनों का एक ही दर्शन है मुक्ति तक। दोनों जानते हैं कि इस भौतिक जीवन, इस भौतिक जीवन में कोई वास्तविक सुख नहीं है। दोनों जानते हैं कि इंद्रिय सुख तथाकथित सुख भवबंधन का कारण है, और इसलिए दोनों इंद्रिय सुख त्याग करते हैं और साधना करते हैं परमार्थिक सुख प्राप्त करने के लिए। लेकिन परमार्थिक सुख का क्या स्वभाव है इसमें वैष्णव और मायावादियों में वो फर्क पड़ते हैं। वो परमार्थिक सुख किस प्रकार का सुख, तो मायावादी सोच रहे हैं कि हम भी भगवान है और अभी हम माया से प्रभावित है, इसलिए कि हम भगवान हमारे साक्षात्कार नहीं है, लेकिन तपस्या करने से और वेदांत अध्ययन से हम माया से मुक्त होगा, फिर हम भगवान बन जाएंगे या हम भगवान की ज्योति में लीन हो जाएंगे। तो ये मायावादी दर्शन और वैष्णव दर्शन जो असली परम सत्य है, ये दर्शन है कि परम सत्य श्री कृष्ण है, ईश्वर परम कृष्ण सत्य आनंद विग्रह अनादि राधिर गोविंद सर्व कारण कारणम। परमेश्वर श्री कृष्ण है, वे सच्चित आनंदमय है, उनका सच्चित आनंद शाश्वत रूप है, और वो रूप सभी वस्तुओं के स्रोत है। अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारण, सब कुछ श्री कृष्ण से निकलते हैं, श्री कृष्ण परम स्रोत है। तो मायावादी गण वे भी सच्चित आनंद बोलते, लेकिन क्या सर क्या चित और क्या वास्तविक आनंद, इसके बारे में बहुत बड़ी भूल धारणा है, क्योंकि श्री कृष्ण की श्रेष्ठता नहीं मानते। इस भावबंधन का मूल कारण क्या है कि हम श्री कृष्ण को उपेक्षा की, कृष्ण भूली से जीवन आदि बाहिमुख तेव माया थारे दया संसार दुख, क्योंकि हम श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए तैयार नहीं है, राजी नहीं है, इसलिए हम माया से प्रभावित है और 84 लाख जीव जाति में सुख खोज करते फिर भी नहीं मिलते, केवल दुख मिलते। तो यही भावबंधन का कारण है। तो मायावादी गण इतना बुद्धिमान होशियार है तो यही देखना कि इंद्रिय सुख तो कोई सुख नहीं है, और ये सब भौतिक इच्छाएं भावबंधन का कारण है, तो इतना बुद्धिमान है। लेकिन कि भौतिक सुख चढ़ के कृष्ण भक्ति ग्रहण करना चाहिए तो वो नहीं मानते, तो इसलिए साधना करते कठोर तपस्या करते हैं और गंभीर वेदांत अध्ययन करते फिर भी कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं करते, क्योंकि इच्छा मायावादी लोग की इच्छा नहीं है कृष्ण भक्ति प्राप्त करने। कभी कभी बोलते है कि वो भक्ति वो भी अच्छी है, लेकिन जब भक्ति में प्रवीण होते हैं फिर ज्ञानी होते हैं। वो भक्ति तो सारे लोगों के लिए जो ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, तो वो साधारण लोगों के लिए अच्छा है, आप भक्ति करो अच्छा है, लेकिन हम ज्ञानी है, हम जानते हैं आप भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन हमारे साक्षात्कार है कि मैं भगवान हूँ, लेकिन अभी आपके साथ समय नहीं है, आपसे बात करने के लिए समय नहीं है कि कैसे मैं भगवान हूँ, क्योंकि ऑफिस जाना पड़ेगा, ऑफिस टाइम हो गया, मेरे पास समय नहीं। तो भगवान ऑफिस जाते हैं और उसका बॉस उसको बोलते हैं, तुम बदमाश इतना लेट आते हो क्यों? ओ एक आदमी आया मैंने उसको बोला कैसे मैं भगवान हूँ, ठीक है भगवान काम करो। और कभी कभी होते एक आदमी LIC ऑफिस में काम करते, फिर एक दिन मन में प्रकाश होते है कि मैं भगवान हूँ, एक्चुअली मैं कल्कि अवतार हूँ। तो LIC वो सब काम छोड़ते है, फिर भगवान होते। तो ये सब संभव है मायावाद दर्शन है। बोलो मायावाद दर्शन उसका शुरू ठीक है, अच्छा है कि भौतिक जीवन दुखमय है और आध्यात्मिक जीवन ग्रहण करना चाहे तो वो अच्छा है, लेकिन वो बाद में इतना बड़ी भ्रांति करते कि वो साधारण मूढ़ा कामी लोगों से और बड़ा मूर्ख होते। तो साधारण मूर्ख कामी लोग जैसे गधा दिन रात काम करते हैं और कि जीवन का अर्थ भगवान श्री कृष्ण की प्रेममय सेवा करना तो कभी नहीं सोचते। तो द्विपद पशुवत काम करते, लेकिन मायावादी गण जो पहले सोचते हैं कि ये सब संकाश करना सब बेकार है, हम नहीं करेंगे, हम आध्यात्मिक जीवन करेंगे। तो आध्यात्मिक पथ ग्रहण करते लेकिन बीच में इतना गलत नहीं करते कि मैं भगवान हूँ। तो कामी लोग बुद्धि और कामी लोग से और भ्रष्ट होते हैं। तो ये माया की चुटी है कि जो आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं लेकिन श्री कृष्ण की अकृत्रिम भक्ति ग्रहण नहीं करते हैं तो मायावादी दर्शन ग्रहण करते हैं, जिससे सर्वनाश होते। चैतन्य महाप्रभु बोले कि मायावादी भाष्य शून्य ले हो सर्वनाश, वेदांत रचन करे वेद व्यास मायावादी भाष्य शून्य ले हो सर्वनाश। तो वेदांत वेद व्यास ने वेदांत सूत्र रचना किया तो सब जीव का उद्धार करने के लिए, लेकिन यदि मायावादी भाष्य सुनना है तो उद्धार नहीं हो सर्वनाश होते, परम गति नहीं होगी अधोगति होगी। तो ये बड़ा विपद है आध्यात्मिक पथ में कि बहुत लोग जो आध्यात्मिक पथ में आते हैं लेकिन वो रॉन्ग टर्न करते कि वो मायावादी दर्शन ग्रहण करते और भगवान श्री कृष्ण की प्रेममय आनंदमय भक्ति नहीं मिलते, लेकिन मायावादी दर्शन से बहुत बड़ा बकवास बोलते हैं, मैं भगवान हूँ, सब भगवान है, कैसे बहुत स्पष्ट है कि वो मायावादी और जो बोलते है और सब बेकार है, सब भगवान है, हम सब भगवान है, तो कैसे भगवान है, इसका क्या मतलब? एक्चुअली इसके बारे में ये सब विवाद करने का क्या जरूरत है? एक बार प्रभुपाद वो एक मायावादी अमेरिका में था प्रभुपाद का समय, तो सबको बताया मैं भगवान हूँ, मैं कृष्ण हूँ, तो प्रभुपाद उनके शिष्यों से पूछे तो वो बदमाश से क्या बोलना चाहिए, उसको क्या बताना चाहिए, जो बोलते मैं भगवान हूँ। तो कोई कोई शिष्य प्रभुपाद को बोले तो ऐसे बोलना चाहिए कि भगवद गीता में स्थापित है कि श्री कृष्ण भगवान है, और कोई कोई दूसरे भगवान है। तो एक भक्त बोला कि प्रभुपाद को बोले कि, तो एक मीटिंग में वो तथाकथित भगवान गए और एक ये अमेरिका में, और एक महिला आया वो क्रीम पाई, वो क्या बोलते ऐसे जैसे केक और उसके ऊपर जैसे मक्खन, तो वो क्रीम केक जिसके ऊपर वो मक्खन है उसका मुंह में लगा। तो वे मीटिंग और सब 2000 शिष्यों का और उसका मुंह में सब। तो प्रभुपाद बोले हाँ वैसे करो, उससे बात करने का कोई जरूरत नहीं, उसे दिखाओ वो भगवान नहीं है। एक बार वो उस समय वो बहुत फेमस था, अभी तो उस समय उसका समय चला गया, अभी और बहुत दूसरे नया भगवान बन गए हैं। कंपटीशन चलते, मैं भगवान हूँ, नहीं नहीं मैं भगवान हूँ, नहीं नहीं तुम भगवान था, अभी मैं भगवान हूँ। तो एक बार हांगकांग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था और वो रिपोर्टर प्रभुपाद से पूछा, तो वो गुरु महाराज जी, उसका नाम गुरु महाराज की, उसके बारे में आपका क्या मत है? प्रभुपाद बोले तो ऐसा मत पूछो, नहीं नहीं आपका क्या मत है, तो आप जो मैं बताऊंगा आप सुखी नहीं हैं, ठीक है आप जो बताएंगे बताओ। प्रभुपाद बोले वो भगवान नहीं है, वो गॉड नहीं है, वो डॉग है। आई किक इन हिज फेस, क्या बोलते हैं हिंदी में, वो उसका मुंह में पा लगाना, लाख और आई यूरिनेट इन हिज, उसके मुंह में मैं पेशाब करता हूँ, वो क्या करेगा? अगर वो भगवान है वो क्या करेगा? आई यूरिनेट इन हिज फेस, व्हाट विल ही डू? दे वर शॉक्ड, ओके साधु ऐसे बोलते, प्रभुपाद इतना रुष्ट वो बदमाश बोलते हैं मैं भगवान हूँ। तो यही भक्ति है, कोई कोई सोचते भक्ति का मतलब एक गोलक ऐसे पकड़ना। वो रवि शंकर आया ना सिटी में, उसका पोस्टर है। लेकिन प्रभुपाद ऐसे नहीं था, प्रभुपाद बोले वैष्णव महाभारत में सबसे महान वैष्णव कौन? अर्जुन। और रामायण में कौन? हनुमान। और भगवान के लिए लड़ाई किया, और रावण राक्षस था और दुर्योधन राक्षस था, तो बहुत गुस्सा था कि हमारे भगवान के विरुद्ध है, हमारे प्रिय प्रभु के विरुद्ध है, हम लड़ाई करेंगे, हम जीवन समर्पण करेंगे भगवान के लिए। तो इस प्रकार आज जो सब छोटा छोटा हिरण्यकशिपु है, सब कृत्रिम अवतार मायावादी दर्शन के अनुसार सोचते हैं कि मैं भगवान हूँ, और क्या प्रमाण है? ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट बनाते हैं, कौन है अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो अगर भगवान है तो उसके आदेश से बारिश आएगा, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट का क्या जरूरत है? और भगवान ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यश श्रेय ज्ञान वैराग्य युज चैव शन्नम भग इतिंगेन, भगवान सभी ऐश्वर्य युक्त जिसमें एक श्रेय भगवान सबसे सुंदर है। और वो बदमाश जो बोलते मैं भगवान हूँ, इतना बड़ा दाव है, सुंदर है वो, सुंदर इतना असुंदर तो सारा देश में नहीं है, लेकिन मूर्ख लोग बोलते हैं हाँ वो भगवान। हरे कृष्ण, हम इतने भाग्यवान हैं, प्रभुपाद हमको मायावाद से बचाया। तो भक्ति ऐसे हम कीर्तन करते हैं और कीर्तन में सुखी रहते हैं, लेकिन लड़ाई भी होते हैं सब मायावादी के लिए, जो दूसरे लोगों को गलत रास्ते दिखाते हैं, गलत रास्ते, और हजार हजार है, हर हर रास्ते के कोने में एक भगवान है, तो सबको क्या बोलते हैं लाटना चाहिए सबके मुंह में, और कैसे भगवत गीता यथारूप से इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, लोग समझ जाए, उनका समझना कि भगवान कौन है, मैं भगवान नहीं हूँ, श्री कृष्ण भगवान है, कोई दूसरा नहीं है, तो ये प्रचार करना चाहिए। शांति देवी रीइंकार्नेशन क्या प्रमाण है, यही प्रमाण है रीइंकार्नेशन होते हैं, तो यही प्रमाण, तो यही प्रमाण है। एक बार स्वीडन में एक इंडियन डॉक्टर प्रभुपाद से पूछे कि तो आत्मा का क्या प्रमाण है, प्रभुपाद बोले भगवद गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं कि आत्मा है, यही प्रमाण है। डॉक्टर क्या प्रमाण, क्या प्रमाण, तो यही प्रमाण, कृष्ण स्थ भगवान स्वयं कृष्ण सब कुछ जानते हैं और कृष्ण बोलते हैं कि आत्मा है, वो ही प्रमाण है, आप माइक्रोस्कोप से कभी भी नहीं देख सकते, तो श्री कृष्ण से सुनना चाहे और ग्रहण करना चाहे, फिर आत्मज्ञान होगा, यही सिस्टम है। हरे कृष्ण, इसके बारे में कोई प्रश्न है? भक्ति के बारे में भारतवर्ष के अंदर भक्ति आदमी माता जी की कर लेता है, शिव जी की भी करता है, कई भक्ति भक्ति वर्ड हर जगह ही सुना, जिसमें श्रद्धा है उसकी भक्ति हो सकती है, ऐसा बोलते हैं, ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा है यान्ति देव व्रता देवान, जो देव देवियों की पूजा करते तो देव देवियों के पास जाते हैं, लेकिन देव देवियों की स्थिति अस्थाई है, अस्थाई नहीं है, अस्थाई, इसलिए श्री कृष्ण बोलते हैं गीता में अंत वक्तु परम थे शंखद भवत यौकमे दसम, वो सब पाव जो देव देवियां देते है वो अंतवत अस्थाई है, इसलिए जो देव देवियों की पूजा करते है वो भौतिक भाव प्राप्त करने के लिए, तो वो सभी पाव अस्थाई है, लेकिन श्री कृष्ण की भक्ति करने से स्थाई प्रेम भक्ति प्राप्त करना है, और देव देवियां से क्या होते है तो भौतिक भाव, और भौतिक भाव का धनम देही रूपवती भार्य देही, तो ये सब माया से हम सोचते हैं कि देवी अगर हमको धनम देंगे तो धन से हम सुखी होंगे, लेकिन वास्तव में पूरा जगत दुखालय अशाश्वत, तो धन यश नाम इत्यादि मिलके भी ये सब सुख का कारण ही दुख का कारण, तो ये सब देव देवियों की पूजा श्री कृष्ण बोलते आप अल्पमेद सम, तो मूर्ख लोगों के लिए श्री कृष्ण की भक्ति तो बिल्कुल अलग है, श्री कृष्ण की भक्ति जो कृष्ण भक्ति करते हैं किस लिए, भक्ति के लिए, देव देवियों के एक्चुअली भक्त नहीं है, भक्त नहीं है, वो अंग्रेजी में बोलते हैं सिकोफन और हिंदी में चमचा होगा, चमचा मतलब हम जैसे भक्ति करते हैं लेकिन वो बस से कुछ प्राप्त करना चाहते ऐसे चमचा जब तक वो कोई प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर होते तब तक बहुत चमचा करते रहते और जब उसके पीछे से एक कुर्सी लाना है तो चमचा सब भाग जाते हैं और नया प्राइम मिनिस्टर को प्रेम करते हैं तो वो भक्ति नहीं है वो मित्रता नहीं है वो जैसे भक्ति दिखाना है लेकिन भक्ति नहीं भक्ति का मतलब आत्मसमर्पण पूरा विश्वास है कि ये हमारे शाश्वत प्रभु हैं तो श्री कृष्ण के भक्तों भक्ति कहते हैं किस लिए भक्ति के लिए भक्त्या संजात या भक्त्या भक्ति से ही भक्ति होते नहीं है कि हम देवी देवियों की पूजा कर हम भक्ति करते हैं तो मुझको पैसा दो सेलो काट दो मेरा लड़का अमेरिका जाएगा उसको आशीर्वाद दो जैसे कि मुझको 30,000 रुपया बेच देगा हाँ मायना वो भक्ति नहीं है एक प्रकार विनिमय है बिजनेस नहीं अगरबत्ती धूप अर्पण करता हूँ और एक पैकेट अगरबत्ती 20 रुपये का दाम और उससे मुझको 20 लाख देना पड़ेगा अच्छा बिजनेस है बिल्कुल अलग वो भावना बिल्कुल अलग वो भक्ति नहीं है भक्ति का मतलब अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान काम आदि आवृतम आनुकूल कृष्णानुशील कोई कार्मिक या मानसिक उद्देश्य नहीं है हम कृष्णानुशीलन भक्ति श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यही भक्ति है हरे कृष्ण ये कृष्ण भक्ति आनंदमय जीवन है कीर्तन करना नाचना और प्रसाद हरे कृष्ण